يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سورة احزاب کے دولس خطابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا او دولس خطابات امت پیغمبر تھا. پدی امت کی نارینا و زنانا زکا امت جوڑ شوی ردی نر و خزو ندی نو پدی خطاب کی دوار شاملی پدی خطابات دا امت کی ملا و امی بادشاہ و امیر دا یو برابری کم خطاب چی اللہ دا پیغمبر سره کی آغا خطاب دا هر مشر سره دی دا هر عالم سره دی کم خطاب چی اللہ دا امتیانو سره کی نو پا امت کی مشران کشران نارینا زنانا مالدارا غریبان مقیم و مسافر دا امتیاز و پکی نہیں چی دا خطاب صرف پا امت کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترے دا خطاب صرف یو امیر تا دے دا خطاب صرف یو مالدار تا دے نا پا دے خطاباتو دا قرآن کے بطول یو شانی دا دے نمخ کی دری خطابات امت تا تیر شیو سلورم خطاب دے زیند یا نساء النبی چونکہ ردے نمخ کی زنانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا قسم قسم مطالبی کولی لکا سنگا چی عام خلق ہم دا غصی دے پا ہر قوم کی او پا ہر زمانہ کی بعض وقت کی زنانہ زوروری شی پا نارینہ و بانی دا غی خصوصیت دے سوال لسما صدائی کرے او بعض قومونو کی دار قوم کی نا اللہ تی دیر ساتلیم دی اللہ دی نارینہ زورور کی کنا دین با پاتی شی قرآن با پاتی شی حدیث با پاتی شی احکام شرعیه با پاتیش دا اللہ خاص کردی دا نارینه و سره دا زنانه و دویم مرتبه دا او دا غی مرتبه دا طبعیت تا اصل نارینه دی پار خبره کی کاغه امامتی دا زنانه نشی کولی کاغه قضا دا زنانه نشی کولی کاغه امارت تا زنانه نشی کولی کاغه دا جنگ قیادت تا زنانه نشی کولی کاغه دا سی پا نورو معاملاتو که دا مشره خبری دی دا طول نارینه و تاواله دی دا زنانه و خپل کار دی و دا نارینه و خپل کار دی دی صده که احکام شرعیه داغی بلکل رنگ بدل شوی دی آغا خلکو عکس کردی دی اس دیر دا سی خبری دی چه آغا زنانه که نارینه نکی حالان که کار دا نارینه و نو زنانه او دا مطالبه کولی نبی علیه الصلاة والسلام خون دیر زنانه وی اغی طول راجم شوی وی سپده که قرشیات وی یکا پینزه زنانه دا نبی علیه الصلاة والسلام کورواره دا قرش وی او سپده که نور دا نور و قبیلو وی نو بس دا اغی خپل خپل مطالبه وی اغا مطالبه لکه سنگه چه عوام الناس خلق کی دا خپل خواندان ننو دا سی اغی دا پیغمبر نرا مطالبه کولی چا کور گفتا و چا شکور گفتم چا کپڑے گفتی او چا سرو سپین گفتم د دې نمخ کی خطاباتو کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله راجم کړی او کینو لی وته وی که دنیا غواړی او آخرت دنیا غواړی او دنیا خایس غواړی نو بس راشه چې بیغمم کو او کاخرت غواړی الله او پیغمبر غواړی نو بیا هم دغه زندگی تیروي لکه د څنګه چې تیریږي هغه کې به دا مطالبات نه یو حقوق دی حقوق ځان له خبره ده یو زنانه کوټه شته کپڑے شته پیزار شته د هغې د شپې حقوق برابریږي بس دا نور مطالبې نشي کولی چې ما له دو چته کور جوړ کړه او ما له جدا را کړه مال دا چلو کا مال هغه چلو کا هغه چې هغه د خاوندانو په استطاعت او په طاقت کې نه دا په حقوق کې نه راځي حقوق دغه دی چې کور شته مهر دی ولور کړی دی کپڑے ډوډۍ ورته ملاویږي بس دا حقوق دي د زنانو نور د نارینه حقوق دی په هغې باندې د هغې هم شریعت وضاحت کړی دی چې دا به د خپلو حقوقو خیال ساتي نارینه به هم د هغې د حقوق خیال ساتي للرجال علیهن درجه نارینه په هغې باندې غوروالی دی صرف دوره خبره ده چې د طلاق مسله راشي نو ښځه به طلاق نه ورکوي خاوند ته که داسې نورې مسلې راشي نو دا به ورته ادب نه ښیي نه آداب دار نارینه کار دی د کور مشري د هغه کار دی مال اختیار د هغه سره دی څنګه چې د کسب اختیار د هغه سره دی نو داسې د لګولو اختیار د هغه دی بهر حال په دې مطالباتو کې زنانو چې کله دا مطالبې شروع کړي نو دا خطاب امت ته راغی څلورم یا نساء النبی اے زنانو د پیغمبر اے کور والا د پیغمبر میات من کننا چا چرات لو کړو تاسونا بفاحشتم مبینتن پیو بے حیا اخکار سرا یضاعف لها العذاب دوگنا بکلیش دوچن بکلیش لها العذاب ردی د پار عذاب او ضعفین دوگنا زیاتولی وشی دا غی د پار عذاب یو پدوا دا کور د نبی ده او نبی هغه سره د شپې او درود جبریل راضی او د الله پیغام او وحی یو خو الله دی له بدا سے کور کې ځای ورکړی دی چې هغه د دین مرکز دی هغه رڼا ده هغې کې د دنیا رڼا ده په هغې کې د آخرت رڼا ده په هغې کې د عقیدې رڼا ده په هغې کې د عمل رڼا ده په هغې کې د معاشرې رڼا ده په هغې کې د معاملاتو رڼا ده داسې کورو په دنیا کې د بل چانو چې کم د نبی کورو اگر چې هغې کې به ډوډۍ کمه وه جامه به پکې کمزوري وه ټول عمر به پکې تیاره وه اور به کې نه بلیدو اسباب د دنیا په هغې کې کم وو خو اسباب د دین په هغې کې پوره وو په هر لحاظ سره د دین هغه برابر کور نو داسې کور چې هغې کور ته جبریل لازی د الله پیغمبر په هغې کې موجود د ټولو انبیاو امام او سردار او د ټولو انبیاو نه بهتر پاغی کی دا کتاب نازلی کی چې هغه د آسمانی و کتابونو نه بهتر کتاب دی هغې ته هغه ملک راضی په ملائکو کې چې هغه د تمام ملائکو سردار دی نو چې په داسې کور کې یو بنده نافرمانی کوي د خپل خاون د هغه خبره نه مني یا د هغه د خبرې نه مخړي یا اعراض کوي نو یقینا چې دې زنانه ته په کار داری چې بیا ډېره سزا وورول شي یو عام کور دی د یو جاهل کور دی چې هغه د دین نه دی خبر د هغه په کور کې د قرآن نه څوک نه دی خبر د احکام شرعیو نه څوک نه دی خبر چې دې زندګۍ کې سلیرش ګنټې کې مال څه په کار دی او دې کور والا څه په کار دی د دې څه حق دی او زما څه حق دی او د دې بچو څه حقوق دي نو داسې کور چې هغه تیاره ده عقیدې پته پکې نه لګي ښځو ته وګوره په زیارتونو باندې ګرځي نارینه ته وګوره په زیارتونو باندې ګرځي کله یو ته سجده کوه او کله بل ته عاجزي کوه کله د یو په نوم باندې نظرانې او منښتې کوه او کله د بل په نوم باندې نو دغه کورو په نسبت سره دی ړومبي کور ته ډېر زیات په فرق په دې کې ډېر لوی فرق دی جاهل سره سشتنه هغه سره خبر نه دی لہذا که هغې کې یو نارینه یا یو زنانه یو کارو کې یو خطاو کې یو ګناو کې بس د هغې سزا به ورته بې مثلها ملاویږي خو په داسې کور کې چې هر طرف ته رڼا ده په داسې کور کې چې د هغې تعلق ټول عمر د الله سره دی زمانه د نبوت شروع شوه او د پیغمبر تعلق د الله سره شروع شو دا رابطه د شپې او دروازې کټ کیږي نه د نبی خوب هغه د عامو خلقو د خوب نه ممتاز دی جدا دی ځکه د امتو یا د نورو خلقو خوب که بادشاه دی او که ګدا دی هغه به داسې وو چې سترګې به هم پټې وي او زړه به هم غافل د خوب والے مثال بداسه ولا کمړی قران کی مثال الله د مړو ورقی د خوب والے سره لکه چې دواړه یو شان دي ستنه خبريږي او د پیغمبر د خوب په باره کې را دي چې دا سترګې پټيږي هړو هغه پغی باندې خوب نه را دي پغی غفلت نه را دي نو داسه د نبی عقیده او د نبی ایمان او د نبی عمل هغه ته په دنیا کې د چا عمل او د چا ایمان نه رسی لہذا د نبی په کور کې چې معمولی غونډه غلطی زنانه وکړه نو دې ته به دو سزاګانې ملاویږي قرآن زکر دا غیبارہ کیوں یہ تاسو لے سپکار دی چی دا سی غلطے کوئے فاحشتن مبینتن کے بعض مفسرینو چی اگر غریبانا نپوئی گی دا غی علم کی کمزوری وا نا غی دا فاحشتن مبینتن نا مانا غستے دا زنا و دا سی مانا ندا چاچ رات لوگ رو پتاسو کی بفاحشتن مبینتن ہر سرگل شاگل نہیں چی ارد ہے کہ لفظ دا فاحش راشی نتبت نمرا دخلی زنا نا دی و جنا پو مفسرین لکه ابن کثیر او داس نور محققین اغي وی نافرمانی د خاون نافرمانی د خاون خبر د وګ نه کی خو دو د خاون نه داس مطالبه کول چې پاغي باندې د خاون زړه خپکیږي او هغه دغه په وسو په طاقت کې نه زکه وتکته لیکي وی دا بفاحشه مبینه سشدی و هي النشوز والاعراض خاوندانو نافرمانی او دغه خبر د وګ نه کی خو دو یا دغه خبره ناوري دو یا دا غی نه داسې مطالبات کول چې دا غی پوسه او طاقت کې نه وي نو چې پتا سو کې داسې سو کې چې غی دا قسم ګناه وکړو نو ضاعف له العذاب ضعفین د دې آیات کریمه نه رستو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول زنانه را جمع کړو کې نو لې چې کله کې نو لې او دا غی ته خپل خبره وروله د ټول نه مخکې عائشه صدیقه بنت الصدیق رضی الله تعالی عنهما وعنهن اجمعين وتيويس تاسو سخوا خدا لال شیخ پلی کورتا او د خپل پلار سره او د مور سره مشوره وکي ما غواړی الله غواړی اخرت غواړی خو سیدا او کړه دنیا غواړی د دنیا زیب و زینت غواړی نو بیا راشه چې تاسو مخې سره روز خد کم تاسو حقوق دی غدا لدر کم او بس تاسو پریدم خو په خوشاله سره عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لوم بیبی بی بی بیانو کی چیغی پیغمبر تو یا رسول اللہ زب زما نمور پلار نہ بدا مشورہ دی بارہ کی وجہ نمور پلار سر مشورہ کو مدی کی مشورے تس ضرورت تے زخو اردت اللہ و رسولہ و الدار الاخرہ بس زما خو اللہ دا اللہ پیغمبر او اخرت پکار دے زمار دنیا سر اس تعلق نشتا ٹول بی بیانو دغه جواب ورک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانی روایتو کی راضی دا دولس مشهوری چې غی سره نبی علیہ الصلات والسلام نکاح کړی و او دا غی سره د پیغمبر دخول یعنی لید کاتم شو پاری کلم به وا خدیجه رضی الله تعالی عنها بنت خویلد چې تاسو پورې دا په قریشو کې موجود و او ژوندې و نه پیغمبر د بلې خدی سره نکاح نه کړی دا د نبی علیہ الصلات والسلام فل مزاجو پاری کې چې کم کمالات مې دا په یو زنانه کې نو هغه لته الله کم حوصله ورکړي واو کم حسن صورت ولا ورکړي او حسن سیرت ولا ورکړي نه دا د قریشو په نورو زنانو کې نو عائشه رضی الله تعالی عنها به کله کله چې نبی علیہ السلام به هغه ډیر ذکر کاو نو کله کله به وتوي په دنیا کې بس خدیجه و بر سوک نو نبی علیہ الصلات والسلام به وتوي په دنیا کې بس خدیجه و بر سوک نو کله وحش وروش په پیغمبر باندې هغه صدلری تبراله او ډیر تکلیف وته ملوش او کور تراغ نو هغه ولا تسلی ورکړه خپکیګه ما ته خدا سه انسان چې پتا باندې با الله تکلیف نه راولی تا با الله نه خپکی چرته او یې راځه ما پسې چې زه خپل مشر لبو زما نو ورقلې بوت او هغه وته د تسلی خبرو نبی له صلوات و سلام بالکل حوصله برابر شو ابتدا کې ولا مال ورکړه او تجارت کاوه اخر دا چې نکاح وسره وکړ نبی علیہ الصلات والسلام په هغه سره ډیر زیات معروف شو په ټولو قریشو کې اسم معروف او هغه سره ښه معروف شو اور چاو پیژند چې دوره فیدی خور دې نه مخکې را خدیجه په مال کې چانه وکړي او ګور ټولو خلقو ته پیغام ورکړو مشرانو سردارانو هغه سوکم نو قبول کړي او دا یتیم بچه د سره نکاح وکړ خو هغه تم پته و چې کمالات پکې دي بهرحال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا د ټولو نا روسته په دې لحاظ سره چې هغه جنیوا نور دین علاوه چې نبی علیہ الصلات والسلام دا سور بی بیانې به دولس دا ټولې کونډې جنې پکې پیغله پکې صرف عائشه رضی الله تعالی عنها او دا غیزان خپل فضیلت دا سې د هری خپل خپل فضیلت نو خدیجه هم د قریشو نو رضی الله عنها عائشه هم د قریشو نو رضی الله عنها حفصه هم د قریشو نو عمر رضی الله تعالی عنه ام حبیبه د ابو سفیان لور اغم د قریشو نو ام سلمہ د قریشو نو دا پنځه پکې د قریشو نو مشهور دي سودا رضی الله تعالی عنها دام د قریشو نو د دین علاوه هغه زنانه چې نبی علیہ الصلات والسلام دا غی سره نکاح کړی و عقد برابر شوی او پوره شوی او نبی علیہ السلام په ژوند کې دا غی سره یو ځای شوی نه دی لیده کاتی نه دی شوی نو دام لسوی نو لس او دولس دوی شو او نه زنانه هغه چې نبی علیہ الصلات والسلام دا غی سره پیغام ولا ورکړو خبر به شروع و د عقد خدا سر ته نه دی رسیدلی پیغام لیږلې دی عقد شروع شوی خدا نکاح سر ته نه ور رسیدلی نو نه هداوی نو نه هو دوی شو یو دیش زنانه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې چې نبی علیہ السلام د دنیا نه لاړو نو په نکاح کې نه پاتې دا سپه کې داسې وی چې لکه نبی علیہ السلام د یوې سره نکاح کړی وو چې کله نبی علیہ السلام په اول شپه د هغې سره ملاوېدو نو هغې باندې برګېو نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی ته خپل کور ته ځه چې څه حق د هغې کېده هغې ولا ورکو څه په کې داسې وی چې هغه په ایمان مضبوطې نه وي نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی مطالبه ته نه وکړه چې ته زما خواله راشه هغې ورته وی ته راشه زما خواله نو پیغمبر ته داسې ویل بلے پکې داسې و چې نبی علیہ الصلات والسلام ولا لاس وړو نه هغې بد وګڼلو پیغمبر صحابه و چاته اډر وکوي دې له خپل حق ورکې او دا ولېږئ د دې سره به نکاح شوی و دا لس پکې داسې و چې نکاح ورسره باقاعده شوی و خو پیغمبر د هغې سره لیده کاته نه دي کړي چې لیده کاته ورسره شوي دي او نکاح ورسره برابر شوی و نو هغه دا دولس وي پیغمبر وفات شو د هغې په کور کې نه پاتې شوی د مرګ نه وروسته په هر حال دې ټولو ته دا حکم دی چې یا نساء النبی دا حکم خاص دی اے بی بیانو د پیغمبر په تاسو کې چې کومې یوې څه زیاتې وکړو څه نافرمانی وکړه د خاوند نو هغې له به سزا دوګنۍ وکان ذلک علی الله یسیرا او د دا خبره په الله باندې اسانه هغه ته څه ګران دي ومن یقنت منکن او چا چې عاجزي وکړه ستاسونه لله و رسوله الله او پیغمبر داغه تا من یقنت منکن لله قنوت عاجزی الله تا داغه حکم منل داغه بن ایمان راولل داغه احکام شریعت اخ چې سدی هغه قبلول فزان باندې یغی ته بالکل منقات چې سد الله حکم ته تابع ابراهیم علیه السلام و استمت لله رب العالمین دا الله هر حکم ته ما غاړې خې ته هم دغه ته قنوت ومن یقنت من کن لله دا مانزه خبره ده تابعدار د زکات خبره ده دا الله امر دی تابعدار د حج خبره ده تابعدار د مور او پلار د تابعداري خبره ده تابعدار د شریعت ار یو حکم ته غاړه کې خودري نو چې پتا شو کم یو دی ته تیار شو و رسوله دا سه د پیغمبر آداب د پیغمبر توقیر د پیغمبر عزت داغه د سنت او خیال ساتل چې پتا شو کې داسې سو کی چې د الله د حکم تابع او د پیغمبر د حکم و تعمل صالحا او عمل کوي نیک نیک عمل دا د ځانه به جوړي نه دا څو څو ځله مخکې تېر شو سبقونو کې چې نیک عمل هغه دی چې هغې لیده پیغمبر او پیغمبر په ژوند کې کوو یې ورته ویلي وو چې داسې وکړي دغې ته نیک عمل وایي ځکه شریعت الله جوړ کړی دی واسطه یې ولا ګرځولې ده په دنیا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه چې څنګه دین جوړ کړی ده که د عقیدې خبره ده او که د عمل خبره ده او که د معاشرې خبره ده که د مانځه ده او که د حج ده او که د روجې ده او که د نورو احکامو ده چې دغه ته که و منی یې دغې ته عمل صالح وایي ته عمل صالح نو الله وایي نؤتها اجرها ور به کړو مونږ دې ته اجر د دې مرتین دوه ځله واعتدنا لها رزقا کریما او الله وایي مونږ تیار کړی دی د هغې دپاره رزق عزتمند نؤتها اجرها مرتین الله وایي اجر به له یو په دوه ورکړه سرداران ملاوېدو د مکې مشران ملاوېدو هغه چې هغه به شاه سوار و د عربو هغه به یو مشهور مالدارو مغیره سوره مالدارو عتبه سوره مالدارو شیبہ سورہ مالدارو، ولید سورہ مالدارو، دانه چې غنی دا باندې ملاوی دو سرو سپین بو سره ډیرو، او خان بو سره ډیرو، قریش خصوصا چې کم مکی والو د یو یو تن په سوونو خان نو هر قسم مال غی سره ډیرو، او باوجود د دغه نه چې مطالبه او پیغامونه به مرات لو داسې زنانه وتا خو غی الله او د الله رسول غره هغه وی دا خالی کور زمونږه خوخت نا چې ور پکې دوه میاشتې نه بلیږي دا کور مخخت نو الله وی نو ته هاجر ها مرته دی سره د حسن نه او سره د خایست نه هغه ته هر قسم خلق ملاوی دو هغه نبی له صلوات و سلام یتیم غره حلیمه بی بی چراغلی و هغه ګرځیده سره د خپل خاون نه په مکه کې او چا ولا ماشوم نه ورکو دې سره سې دې تبسو هغه ستل شو غریب او په اخر کې ور عبدالمطلب بابا ماشوم ورکو چې دا ماشوم بچی ته بوزه خیر دی هغې بیا څه حالو په لاري یو خرو چې غاړو د راتلو نو او ردې غاړې بیا اسونو نشه لاندې کولې خلک حیرانو چې دا څنګه چللی وښه وه وچه وه هېڅ هم پکې نه و په لارې هغې هم پی شروع کړو بیزه وه وچه وه او هغې هم پی شروع کړو د هغې د وجې نه په ټوله علاقه باندې باران وشو علاقه ټوله سرسبز شوه الله وی نو ته هاجرها مرتین دی یتیم غوره کړو د هغې حال وګوره دا غی هر ساروی منډوی او داسې چې خلکو بو تکاتن خندا بم خلکو لورتلا چې غو خبر پوري نه و او د ټولو خانونو او د ټولو سارو د خرو کچرو نه با دا غی غ خرو او دا غی غو هغه به مخ کې روان اغي د لوګي ورتن د نه خرابې دو او دا غی په سارو کې پینه کمې دو دا وچ ساروی اسه سما مولي مون د زاړی غی باړو مخ کې چالم نه کولو الله وی نو ته هاجره مرته نه کې دنیا دا او آخرت خو چې بیبیانو د نبی کور غوره کړ سره د غربت نه سره د غریبۍ نه چې هغې کې د دنیا څه نه و نبی علیه الصلاة وسلام به مونځ کو عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې کله به پیغمبر سجده لګوله نو زما خپې به وي مخې ته نو ما به خپې راونغاړلې نو په داسې کوټه کې څوک داسې زنانه به وي چې هغه به ګزاره وکړي د خاوند سره ځکه هغه مستحق ردې وګرځېدي چې الله وي زه به الله جر دوه ځله درکړم واعتدنا لها رزقا كريما دنیا دے پری خود دنیا عزت تے پری خود د دنیا زیب و زینت تے پری خود د دنیا دغه سے مشران او مالداران دے پری خود زبدل عزت من روزی درک سلورم خطاب او پنزم خطاب یا نساء النبی اے زنانو د پیغمبر لستن احد من النساء نئے تاسو پشان د یو تند زنانو نا نئے تاسو لستن کا احد من النساء پشان د یوی تن زنانو نا د مسلمانانو زنانا د امهات المؤمنین نرستو کا هر سوره په درجه کې او په مقام کې اوچتی شي اغیلا الله ولایت ورکی او اغیلا الله علم ورکی او اغیلا الله تقوا ورکی خدا امهات المؤمنین شان ته نشي رسیدل صفا الله نو چې لستن کا احد من النساء نئے تاسو پشان د یوی تن د نور زنانو ستاسو جون نن د نبی پکور کې دا جون د مدرسې دی ستاسو نبنن د دې نرستو اخر تر قیامت پورې ستاسو دا مدرسه به یادیږي ستاسو عقیده به یادیږي ستاسو صبر به یادیږي ستاسو تقوا به یادیږي ستاسو پرهیزګاری به یادیږي یعنی سا النبی لستنک احد من النساء د امت نور زنانه یو طرف تا او تاسو بل طرف تا ان اتقیتنه الک پتاسو کی تقوی پتاسو کی ځان ساتلی د ګنانه پتاسو ځان ساتل د ګناهونه فلا تخضعن بالقول نرمی مکوي تاسو په وینا کی چې کله سوق د بار ناراضی او تپوس کی چیرې پیغمبر کورشته کنيشته یا د یو مسلې تپوس کی یا د بلې خبره دنیوي خبره ده نو فلا تخضعن بالقول تاسو نرمی مکوی په خبرو کې فیتما الذی چې تم پیدا شي دا غسړی فی قلبه مرضون چې دا غ پزړ کې دا غللې دا غ پزړ کې مرض دی دا غ پزړ کې بیماری دا منافقت دی او دا منافقت دې نه لوي منافقت بل نشتا چې دې د نبی د کور والو سره خبرې کوي او د پزړ کې سره شي فلا تخزعنا بالقول نو تاسو داسې نرمی نرمی داسې نازکې خبرې مکوي ځکه د زنانو خبرې ډېر قسمه دي بعضې په زنانو کې داسې دي ته به وایې دا نارینه دي بعض په زنانو کې داسې دي چې هغې ټیک ته خپل خوی او اخلاق او دغه خبرې تر هغه بیرې زنانه وي، خو چې کله بل چا سره خبرې کوي نو ته به وایې ګری نارینه لګیا دی. نو داسې خبرې مه کوئ چې بس په ناز او کرشمې سره خبرې شروع کړي او چې چا خبرې د بار نه څوک راغلي دي بس د هغه پړه کې سو خامخا خارخ پیدا شي. نه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. خو په آسانې طریقې سره بهترې طریقې سره یو روایت کې راځي یو دو درې کسان رالو او د عائشې رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړو وی پیغمبر کور کې شته؟ عائشې رضی الله تعالی عنها ورته وی پیغمبر کور کې نشته. هغې واپس لاړ بیا رالو په دوباره باندې بیا تپوس وکړو چې پیغمبر په کور کې شته؟ عائشې رضی الله تعالی عنها ورته وی پیغمبر په کور کې ما موجود. پدریم ځل باندې بیا رالو او بیا تپوس وکړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې شته؟ عائشې رضی الله تعالی عنها ورته قسم وخوړو وی والله الذی قسم می دی په هغه ذات باندې زین الرجال باللحا د هغې سړو ګیرې نه وی وی قسم می دی په هغه ذات باندې چې نارینه په ګیرو ښایسته کړي دي النبی صلی الله علیه وسلم مو موجود فی البیت. نبی علیہ السلام په کور کې نشته. هغې یو بل ته وکاته واپس شو مسله ورته وکړه. هغې به راغلي په یو مطلب باندې ته ورته مسله وکړه ستاسو کور دا مرکز دی دا خو مدرسه ده د دې نه به خلق عقیده زده کوي د دې نه به خلق عمل زده کوي د دې نه به خلق ادب زده کوي لہذا که په تاسو کې تقوا او پرهیزګاری نو لستنک احد من النساء تاسو د دنیا د نورو زنانو په شان ګورې نه چا سره نرمی خبرې ونکې چې د یو اوریدونکي په زړه کې سراشي وقلن قولا معروفا او وینا کوي خسته وینا وقلن قولا معروفا اے جمیلا خسته وینا په داسې طریقې سره چې هغه راتلونکي او یا هغه خبره کوونکي او یا هغه سوال کوونکي ستاسو نه خفه نشي یا دغه په زړه کې سره نشي بلکې دغه په زړه کې دا راشي چې یاره واه شاباس په داسې کور والو باندې چې دا څوره ښې خبرې کوي خبرې نه وي هغه خو پوره دینو چې مونږ ته یې وکړو. دا یو. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى وقرن او پاتشی اوسیږی قرن د قرار نه دی. وقرن او پاتې کېږی فی بیوتکن په خپلو کورونو کې. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى دا یو وقرن شو دا امر دی او دا بل نهی شو ولا تبرجن. لہذا دا امر تقاضا سده وجوب دی زنانو د پاره دا فرض شو دا واجب شو چې دی به په کور کې پاتې کیږي. دا په کور کې پاتې کیدل د زنانو دا د الله د طرف نه فریضه شو په دی باندې. وقرنا ځکه امر کوي الله غیته چې تاسو ګوره پاتې کیږي په خپلو کورونو کې. نو دې څه مطلب دی؟ زنانه په بازارونو کې سو زنانه ولې چې ته په شرابخانو کې سو الله ورته دا ویلي وي چې وقرنا فی کورونو کې خو هغې دي په کورونو کې دي خو الله ورته وایي بار مه وځئ. او وقرنا فی بیوتکن تاسو په دې خپلو کورونو کې قرار حاصل کړئ. وجعل الارض قرارا الله دا ځمکه ولاړه ګرځولې ده. پښتانه وي ګټه خو څنګه وي چې په ځای پرته یې نو درنه یي که نه. وقرنا فی بیوتکن تاسو به اله ښه ښکارئ چې په خپلو کورونو کې دننه یې. د دې وجه نه د دې ټولو فقها او علماو اتفاق دی په دې باندې چې د زنانه مونځ په کور کې دا بهتر دی د جومات نه دا بهتر دی د عیدګاه نه دا بهتر دی د هر یو ځای نه بلکې د زنانه په دې کور کې وي چې یو ګوټي او په هغې کې ځان له یو دونکاچه جوړه کړي او په هغې باندې مونځ کوي. پټ ځای دی نو وي د هغې په دې پټ ځای کې مونځ د دې کوټې نه غوره دی چې په هغه ګوټ کې چې ته پټه ودرېږي. بیا د هغې په دې کور کې یا هغه ګوټ دی او یا ورپسې دا کوټه ده نو په دې کوټه کې مونځ د برنډې نه غوره دی په برنډه کې مونځ د غولي نه غوره دی د صحن نه. دا صفا حدیث هم د دې باره کې د دې وجه نه د زنانه وتل د عبادت لپاره دا بهتر نه دي. غوره دا ټول چې محدثین وګوري او کتابونه وګوري او هر ځای اقوال وګوري نو دیل برادی کزی زینی و مازول برادی چی هر یو داوی چر ناری نموس پا کور کی نکی گی او که کی گی نو سکی دی یو منس پا دا سی طریقه بانی کولی چی اللہ پا غیبان رزاش نو دا ناری نموس پا جماعت کی غورا دی او دا زنان نموس پا خپل کور کی غورا دی او دا غی پا کور کی جا کم پت زیده نو پا غی کی غورا دی اللہ و توی وقر نفی بیوت کننا دیل و سوک دا مور کی پا خپل کور کی دا زنان مثالو محدثین او علماء ذکر کی وی دا سی دیل که صدف اقامل غلرا ناری نو لپا کار دی چی دا دی دا سی حفاظتو کی او دا سی محفوظ زی کی وسا دی چی دا یو خوا بل خوا گردی دو چی رزان آغا کسا گشت چرگ نجوڑی اللہ و توی وقر نفی بیوت کننا دا امر شو چی پر اخپل کورنو کی تاسو قرار حاصل کے دویم ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا او مخکارا کی گئے پشان دخکارا کی دو دا جاہلیت لنبانی تبرج ظهور توی جاہلیت پا زمانہ کی بے جامی دا سوا چولی پیزار یا پائنزیب چھ پلار براوانا ونو تابا ویگن بیاناس براوانا دا نا تقاب خطا اس نشتا دا سو گورا لے پا دیخ پلو خریو دا لار شیو لگ انداز واخ لے دا زنانو جامی تاو گورے دا غی پیزار تاو گورے تبو اے کدار اپریو دا نخپا بے ماتشی دا سو پیزار آو زنانا بستا نمیل لری او تقاب اتاوری دا خپو دا دا جاہلیت گردی دو یا خوشبویانی لگول نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا حدیث کرا دی چې کومه زنانه خوشبو لګول او بارو تر کور نه نفیه قضا و قضا د پیغمبر د خبرې مقصد سو دا زناکار ده دا زناکار ده کني پیجنې زنانه به خوشبو لګي ځان به خستکی جامع به خې اچي خپل خاون ته پکور کی هغه د پاره چې بهر وزي نو به تر ادا ده چې ساده کپړو کې لاړ شي چې خوشبو بالکل داغه په جامو باندې نه وي وستا سو ګوره دنیا کا ہر چیز الٹا نظر آتا ہے اگر غالب کا خبر ہے ہر یو شے الٹا شوے دے بیا راشا حکومت کولو وزارتونا کولو نوکرے کولو کالو جنو کی گڑ وڑ گر دے دلو او پا دغم دیر خلق نپوی گی دیر علماء پا غی کہ واللہ عالم چی داغی بس حالی تعلیم کی جائز دے و تعلیم داغی دے پا حقوق کی ردا چاوی لی دی تعلیم کرا گلے دا قرآن را گلے دا و دا حدیث را گلے دا احکام شریع با زنانز دا کی پا پردکی و پا کور کی د نبی کور ته براتلی د دین علاوه د نور صحابیات سره براتلی و غیب علم زده کو خدا نه و دا کوم چې وس کوم تعلیم د داد سره د زنانه حق نه نه نه غیب حقوق کی دار دی اخر ناری نه بس کی د ناری نه فضیلت سره غل د نه غیب فضیلت دار و بما انفقو چې خرچه به دی کی ګټه به دی کی هغه به تعالی یوی نه کی هغه به تعالی نوکرای نه کی چې هغه به ګټي او تعالی به وروړي چې د هغې به ځان له خپل کاونټي استا به ځان له خپل کاونټي دم نارینه سره یو ځای کېږي او هغه به نر دا خو سه فرق پاتې نه شه د نرو د ښځو نه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولی د جاهلیت د زنانو ګرځېدل هغه به د شپې هغه به دروازې ومو هغه به خلکو ته پته لګېده چې هغه در روانه ده الله وایي دا قسم ښکاره کېدل ستاسو د اسلام نه مخکې څه شوي دي نو هغه شوي دي الله معاف کړي دي خو په اسلام کې به دا قسم ګرځېده نه وي چې جامع دې داسې چې بدن دې پکې ښکاری جامع دې داسې چې پرده پکې نه وي لاس دې ښکاری خپې دې ښکاری نه زنانه چې بار روزي د ضرورت لپاره به روزي او چې روزي نو په داسې حالت کې به روزي چې د هغې لاس او خپې څوک نه ویني ولا تبرجن حجاب فرض په حکم د قرآن سره په آیات کریمه سره لهذا د قرآن د نصوصو نه انکار کفر دی دا غی سره مقابلی نه دی پکاره اوس موږ پاکستان کې تبیل پاس کیږي مولیانو په غوبل جوړ کړی دا حکومت سره کومولیانو مخکې خپل حق ادا کړی ونه دی غوبل ته ضرورت نه خو چون کې دین دا غی سره په غیر رسمونو په غیر واجونو کې او په غلطو کې یو ځای شو راځي لکه انتخابات بکو انتخابات پیغمبر کړو ابو بکر کړو خلفای راشدینو کړو صحابه کړو تابعینو کړو تبع تابعینو کړو ائمه مجتهدینو کړو دا انتخابات چا کړو دا یهودو کړي او یهودیان زمونږ دشمنان دي لہذا په یهودو کې خزه او نر په یو لہذا په کرسی کې یو شنس دی په مولانا راسي او دی په مولا خنس ولا تبرج تبرج الجاهلیت الاولى دی آیاتونو سره کوایس دا صرف د پیغمبر د زنانو سره خاص دی د لاندې تاسو یو ګورې تفسیر وی هذه آداب هذه آداب تفسیر کې وی دا آداب دی ابن کثیر وی امرها الله تعالی حکم کړی دی الله تعالی په دې سره نساء النبی چھاتا دا پیغمبر زنانو تا و نساء الامتی تبع لہن او زنانا دا طول امت دا تابیدی دا زنانو دا پیغمبر دا نبی علیہ الصلاة والسلام کور والا اللہ امر غیتا کی یا نساء النبی یا نساء النبی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت لولا اغا وقت سر دقا زنانو دا امت کنا اگر دو طول مسلمانانو مین دیر نغی تا حکم شو دو امت طول زنان دا غی تابی دی و نساء الامت تبع لہن تو تفسیر روانے لگو گرا تا کم زی علم کردو چتا تفسیر دم نو راغستے دا آیات تر زنانو دا پیغمبر سر نشی خاص کولی دا طول دا پارا دے لہذا قرن امر دا طول دا پارا دے ولا تبرج تبرج الجاہلیت لولا دا طول دا پارا دے چی زنان پا کلا پین شٹوا چی اگر پا کم بی اختدا سی قین چی کی لکه څنګه چې لکانو کین چې کړی چې زنانه او د نارینه په تنه لګي بهر سورته نساء کې سنه سو ده حد شو ده دي چا چې د یو قوم سره ځان مشابه ک فهو منهم پیغمبر وی دا دغې نشو وی اختر د يهودي په شان جوړ کړی دي نه يهودن شوي جامع د غي په شان جوړه نه يهودن شوي عقیده د غي په شان جوړه غي صلی الله علیه وسلم ته نازولې وي او ته پیر ولی ته نازولې وي نو عقیده خو دې د غي په شان ده عمل دې د غي په شان ده یهودیان او نسوارا په دنیا کې تاسو سره هغه په قانون کې پرده نشته او پتا کې پرده نشته ولا تبرج تبرج الجاهلیت الاولى اگر لوم به جاهلیت چې کم تیر شوی دی هغه خو ډیر زیات خو هغه کې خو ډیر زیات غیرت و دلته عالم هغه نه ما اورد تاسو کوم را د عرب په غیرت کې ډیر زیات مشهور ما ته وی هغه عرب خور خړلی هغه یو سنشته وی زمونږ زنانو بچ سفر وکړو خان او کم اوخ باندې به حودت جوړ شوی د زنانه نوی چې څنګه به دی ورسېدو ناغه اوخ به حلال کړ ولی چې په دې باندې زمونږه زنانه یا زما خزه یا زما خور یا زما مور سفر کړی نا به مخ سره حلال کړ ختم به چې په دې باندې چې تبیا رستو نارینه سفرونه کی وی عربو کې دا غیرت اوس کم دا غیرت اوس خو ته وګوره که عرب دی او که عجم دی الله دې پر رحم وکړي اللہ وی مخ کارا کی گئے پشان دخ کارا کی دو داغ جاہلیت لن بنی خانو اللہ سبکو واقمنا الصلاة او دروائے مونس ناری نوتم دا حکم زنان نوتم دا حکم تاسم پا بندی کوئے گوری دا مانزو کورونو کی کل روڑے غم او کل دا جارو غم کل دا خشا غم او کل دا کپلو غم او کل دا بچو غم اللہ وی اقمنا الصلاة پا بندی پتا بانیم دا و آتینا الزکاة ورکوئے زکاة زنان نوتم دا حکم تاسو هم سره سپین د سره یې کنه لہذا مال پاک کې بدن پاک کې د بدن د پاکې د پاره موږ شو د مال له پاکې را پاره زکات شو و اطعنا الله ورسوله دا مخکې خاص اقمنا الصلاه واتینا الزکات دا خاص او دا خاص نه رسو عام راوړو و اطعنا الله ورسوله مختصر خبره دا چې تاسو تابعداریو کې دا الله او داغه پیغمبر اطاعت تا الله او دا اطاعت تا رسول څنګه چې نارینه د پاره شو دا سره زنانه د پاره شو او په ټولو خبرو کې د سارواله تر ماخامه پوری په 24 غنټې کې ته ځان ته ګوره زه بس کوم الله سوی پیغمبر سوی واطعنا الله ورسوله ټوله ورځ ټي وی ته ګوره ټوله شپه ډرامو ته ګوره واطعنا الله ورسوله قران راواله تلاوت وکړه ذکر وکړه بیبیانو د پیغمبر بس کولو هغه به پوری به ځان ته جوړن کړو ځان به تاړه دی د پاره چې خوب را لره نشي او څنګه چې خوب راه جوړا شي وګور دی ګوکتا واتعنا الله ورسوله انما يريد الله بشکا غوالي الله لي يذهب عنكم الرجس چې بوز استاسو نه پليتي لری کی استاسو نه پليتي اهل البيت اي کور والو د پیغمبر ويطهركم تطهيرا او پاک کی تاسو لره په پاکولو سره د دې آیات کریمه نه دا معلومیږي چې د نبی علیہ السلام بی بیان هر سوره چوي چې دا په نکاح کې وي سو پات شي وي او سو ژوند دی وي دا ټول د نبی علیہ الصلات والسلام اهل البیت اهل بیت په خلاف د شیعاګانو اغي وینا اهل بیت وی دا سره په علی رضی الله عنه حسن حسین رضی اللہ عنہما فاطمہ وی بس دا پینزل نور پا اہل بیتو کی نرہ دی نبی علیہ الصلات والسلام وی پا یوم قبان دی دارا جمع کرو او کیے نولو او خپل شړای را واغست او دی په واچوله او الله ته وی چې الله دا زما اهل بیت دی. الله زما ستانه مطالبه رج دین په لیت لري کې او دی پاک کې احادیث په خپل ځای باندې دا قران آیات ته دا مخ کې سوک یا نساء النبی دا یوی ته یو کټوله ته وی نساء یوی ته نو ټوله ته ویل شي وقرن جمدا واقمن جمدا واطعن جمدا دا ټول د جمع صيغه دي واتي واتين الزکات اتين جمدا الله دې ټول ته وی ورپسې رستو اوامر را روان دي پاږی کوم دا ټول زنانه د نبی صلی الله علیه وسلم کوروالا ته دا داغي حکم او خصوصا د اهل بیت چې کوم مشهور دي نو داغي حکم په دې خبره کې یو دی لوزه وعنکم الرجس اهل البیت ويطهركم تطهيرا د دې لپاره یوازې دا نه نور د دنیا دلایل دي خو بعضې خلکو ته بیبیانې بالکل استې دي استې خو څه کوې چې هغې ډېرو بیبیانو د پیغمبر ته کنزل کوي او لعنت پرې وایي او خیرې ورته کوي او څه ورته وي او څه ورته وي الله دې دغه خلکو ته هدایت وکړي او یاد الله تباه او برباد کړي ځکه چې د صحابیاتو بې عزتي کوي او خصوصا د عائشې رضی الله تعالی عنها چې د هغې باره کې خو د علماو اتفاق ته چې د هغې باره کې د قرآن آیتونه نازل شوي دي سورة نور کې نو دا غی پس بد ویل او یا دا غی توهین کول دا کفر دی دا نور بلا فسقی او دا غی باره کې خبرې کول او دا غی بد ویل دا خو بالکل کفر دی باغی کې خوړو څه شک نشته. یا نساء النبی اے بی بیانو د پیغمبر میات من کنا چا چرات لو کړو په تاسو کې به فاحشه مبینه به احکارته نه فرمانه احکارته یضاعف له العذاب دفنی نو دوچن بکلی شی داغی دو پارا عذاب یو پدوا وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دا دا خبر پا اللہ بانی اسانا ومن یقنط من کننا او چاچ عاجزی اکڑا پتا سکی للہ و رسولی دا اللہ دو پارا و دا پیغمبر دو پارا و تعمل صالحا او عملی اکنے کان اعتها اجرها مرتین وربکو دیتا اجر داغی دو دلا و اعتدنا لها رزقا کریما او تیار کړی دی مونږه د هغې دپاره رزق عزتمن. یا نساء النبی اے کوروالو بیبیانو د پیغمبر لستنه نه یې تاسو که احد من النساء په شان د یوې تنې د نورو زنانو د امت ان اتقیتن که چېرې تاسو پرهیزګاري کوئ او ځان ساتئ او یریږئ د الله نه فلا تخضعن بالقول نو نرمي مه کوئ په خبرو کې فیطمع الذی چې تمه پیدا شي امید پیدا شي دا هغه سړي فی قلبه مرض چې په زړه د هغه کې بیماری ده وقلن قولا معروفا او وایه د بهر اجنبیانو خلقو ته وینا خیسته وقرنا فی بیوتکن او وخت تیروی پاتې کیږی په خپلو کورونو کې ولا تبرجنا او مخ ښکاره کیږی تبرج الجاهلیت الاولى په شان د ښکاره کیدو د هغه جاهلیت لومبنی واقمنا الصلاه و پابندی کوي د مانزه و اتین الزکات او ور کوي زکات و اطعن الله ورسوله او تابعداري کوي د الله او د هغه نبی انما يريد الله بشک غواړي الله ليذهب عنكم الرجس چلری کی ستاسو نه پلیتی اهل البیت اے کوروالو د پیغمبر و يطهركم تطهيرا او پاک کی تاسو لرا په پاکولو سره.